بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة يونس تمخ کے سربدارے چمخ کی صورت کے اعلان د قتالو ندلتا حقیقت دا شرک بانی چا سبب د قتال لے مخی و القتال وکی ندلتا و قتال وکی دا شرک دا وجنا دا مشرکان سرا لاغی دا شرک چرے حقیقت بیانی دارنگی مخ کی تو مسئلہ دا توحید ذکر شو چا دا خوروی دا توری پا زیر بانی و دا جہاد پا زیر ندلتا و چی پا جو بانی دا مسئلہ خورا کئی لکا انبیاء علیہ السلام دا دی مسئلی بیان نکلیو دارنگی دا مخ کی صورت پا آخیر کی مسئلہ توحید ذکر شو حسبی اللہ لا الہ الا ہو دلائل پی نو پا دی صورت کی پی دلائل بانی پا مسئلہ توحید بانی یا دوران یمخ کی صورت کی ولالی توکل تر توکل بیانو نو دی صورت کے با دا توکل نمونی ذکر کئی لکان بیا علیہ السلام سنگ توکل پا اللہ کلیو اغنی توکل وکئی دا توکل نمونی بیانی بل رابط ادار مخ کی صورت کی دا صحابہ کرام و توبہ ذکر شوا لقد تاب اللہ علی النبی او دارنگی والا سراست اللذین خلی پور صحابه کنام توبه ذکر شوه نو دی صورت که دی قومینوس توبه ذکر کئی مخی سے دارا بد دی او دی صورت دعوه سلا نو صورت دعوه دارد دی شفاعت قهریا او اسمات دی مقاصد اربعو مرارن رد دی شفاعت قهریا کئی دا دعوی صورت کی درے کرتی ذکر کئی اول درے مات کی اشارتن ذکر کئی ما من شفیعین الا من بعد اذنی اشارتن رد شفاعت قہری کئی اتلسم کی بے لگ وضاحت پسی ہوگی اتلسم بات کی ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ التا لگ وضاحت کئی او بے اخیر کی یو سل سلورم نا بے خط تفصیل کئی فلا عبد الذين تدعون من دون الله اولا تدعون من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك او يمسسك الله بضر فلا كاشف له والتبخ تفسيرك هذا سورة دعوة دشفات قهرية ده او داننگ اسبات دمقاصد اربع عالية وكي مراران توحيد رسالت صدق الكتاب ايمان بالآخرت دعوة دي سورة كي بار بار بياني دا سورت خلاصه دارا سورت دری حصے رے اول ایسے دا سلور پنجوستم پورے برے کی بارت دا شرک اعتقادی ہوگی دویم ایسے دا سلور پنجوستم اویائیم پورے برے کی رد دا شرک فعلی کئی او دریم ایسے تر آخیر پورے برے کی تخویفات دنیوی بیانی اول ایسے کی رد دا شرک اعتقادی دویم کی رد دا شرک فعلی او دریم کسی بیانی تخویفات دنیوی بیانی دا دو صورت لنڈا ونی خلاصه را دو صورت امتیازات صورت یو پا دی ممتاز چه دی که زجون دیر زیاد دی دویم پا دی ممتاز دی چه پیراون ایمان راور خودی ایمانو تا پیدا نورسوالی بی وقت ایمان پیراون راور دریم دا چه قوم یونس ایمان راول تو بی ویستره خواهی تی پیدا ورسوره دکه داغی ایمان پا موقع بانه و سنورم پا دی که دا موسی علیه السلام خیری ذکر کئی چه آغا پی رونیانو تا خیری وکلی و دا خیری اللہ قبول اکلری او پینزم پا دی که دا اولیاء کرامو تعریب کئی او داغی مقام بیانه الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون او شپگم دا دی خبر بیان دی چلی مشرکین و کم معبودان چلی نگر دی دی عبادت نخبر ندی نخبر ندی دی بیان باو کی او وم دا صورت پا دی ممتاز دی چې په دې کې حمد و ثنا د جنتیانو به ذکرې. جنتیان چې الله تعالی کوم حمد و ثنا بیانوي نو د هغې بیان به وکړي، چې جنتیان به دا خبره کوي: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. دغه د جنتیانو حمد و ثنا په ذکر کوي. الف لام را الله په ایمان دی حروف باندې تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیتونه د کتاب دی، دا ترغیب یا قرآن ته چې دا کوم آیتونه بیانیږي دا زه د ځانه نه بیانوم، بلکه دا آیتون دا کتاب دی الحکیم چې هغه حکمتونه نه ډک دی، الحکیم حکمتونه نه ډک دی، الحکیم چې د سورت په اول کې راشي نه کوي دلایل عقلی لکه دې سورت کې وروسته دلایل عقلی بیانیږي، او مبین چې راشي نه کوي بیا دلایل نقلی. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، زجر د منکرین د پیغمبر ته چې ګوری دا جاهلان د پیغمبر نه انکار کوي په دې وجه چې دا رجل دی. من دا دی که تعجب نشته چې یو رجولی او بشری و نه ورته وحی وکړي او پیغمبري ورته ورکړي. اکان للناس د خلقو عجبا تعجبا ان اوحینا، چې موږ وایو کله الی رجل منهم، یو رجل تر دینه، یو سری تر دینه، ان انذر الناس شوینا و خلق لرا و بشر الذین آمنوا زیر ورک ایمان دارو لرا ان لهم شیقین اندهی ده پار قدم سویدقین، مرتبه اوچتا ده مرتبه خیستا ده، ان لهم شیقین اندهی ده پار قدم سویدقین، مرتبه رشتینی ده او یا مرتبه اوچتا ده پنید در ربانی جنہ بدئی لوچتا درجہ ورکی او دارنگی دئی لما لوچتا مرتبہ ورکی. قال کافیون وی کافران انہا دا یقینن دا لساہر مبین، خام خاجادو گرد اخکارا، ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات، دلیل اقلی ذکر کئی. سورت پاول کی الحکیم لفظ راغلیو، اول حکیم چې اول کې راشي نه کې دلایل عقلی او ته اشاره ای ندیات کې دا و دلیل عقلی بیان ای. ان ربکم الله الذی قنا نفسا سن اغلا دش پیدا کړی اس و نوز مکا په مقدار د شپږ ورځو کې، ثم استوا بیان برابر شوی نه او چر شوی نه عرش د پاس نه عرش نه، ثم استوا علی العرش، دلته الله په صفات کې استوا راغله او تصریر اب دی معنی چلنا دا عرش دا پاس رے دی وجنا. یو عالم ذکر کئی ابو زرع چدا لوی امام دے اہل سنت والجماعت، دی وے چدا ټول اہل سنت والجماع عقیدہ سره اغو یدرکنا العلماء فی جمیل امصار حجازا و عراقا و مصرا و شاما و یمنا، اغو ټول علماء چکاغا پا مصر، حجاز، عراق، مصر، شام، طول یمن، طول ملکون کیو. پا کان من مصبیم ان اللہ تبارک و تعالی عرشی بای من خلقه، چنان رب وید عرش دا پاس رید مخلوق نا غیر رید جدا رید، سنگ چی اللہ بیان کئی چی ثم استوال العرش، اللہ دا عرش دا پاس رید. او دا صفت دا اللہ قرآن کی وزی رید استوال العرش، تو قرآن کی وزی رازی یو سورت عراق کی تیرا شو دا لپس درم دی سورت یونس کی ذکر کئی، درم رات سلورم توہا، او پنجم سورت پرقان، او شپگم سورت سجدہ، اوم سورت حدید. دیو سورتون کی را بیان دے چا اللہ تعالیٰ دا عرش دا پاس رے وزی را بیان دے، او د دین ماسیونو د الله د فوقیت بیان شته. او هو القاهر فوق عبادی، فوق لپس قران کې سوځي راته درېځي، دوه د سوره انعام کې او یو د سوره نحل کې نو وزه استوال العرش راځي، درېځي فوقیت راځي. د دین ماسیو د الله صفات کې عالی او یا متعال دال پاس او یا الهی یشهد الکلیم الطیب چې د ټولو د الله فوقیت او استواله عرش معلومیږي. نو استوا نمراسه فوقیت د الله لکه الاستوا نه چې وروسته علا راشي دا په معنا د علو د ارتفاع سي اوچتوالي سره ی سلف ورې څلور ترجمې کړي استوا څو معنی دي څلور ترجمې سلف وکړي. ابن قیم رحم الله ټولې معناګانې قصیدنونیه کې راجمه کړي. ابن قیم رحمه الله فلهم عبارت علیها اربع قال فعشلت للفارس التعانی و د سلف په دې کې څلور عبارتونه دي څلور معناګانې ويستقر وقد انا وكذاك ارتفع الذي ما فيه من نكران يو استقر استوى سمان استقر على العرش بين بمعنى دالا استوى على العرش معنى على العرش وشت شو لباس العرشنا بل معنى ارتفع على العرش وشت شو بعرش باري وكذلك قصر عند الذي هو رابع وابو عبيد صاحب الشيباني دارنگی معنی در سوائده سر سلور معنی در سوائده سر رازی وی ابو عبیده چیده یختارو هذا القول پی تفسیره ادرا من الجهمی بالقرآنی اخبر تفسیر کلا قول غره کره چه استوا معنی در سوائده سر رازی نبالار ابن قیم رحمه الله سوی چه در استواسو معنی گا نقلی سلپونا سلور معنی گاری یو معنی سر استقر را دیم سری علا او دریم ارتفاع او سلورم سعیده دی طول یو مقصد دی چه اللہ تعالی دا عرش دا پاس دی دا اللہ تعالی استوال عرش او پوقیه سابر شو البته دا اللہ علم و قدرت به هر زیکره دا خبر اللہ هر زیکره پا اعتبار دا علم و دا قدرت سره و پا اعتبار دا ذات هر زیکره نره پا اعتبار دا ذات دا عرش دا پاس دی کوشوی بی نسم استوا بیان نا پاکو چا شوال نا شیر پاس دا عرش نا یا برابر شویل پاس دا عرش نا یدب بالامر تدبیر که یلنا دا کارونو ما من شپی نشتا سوک سفارشی اللہ من بعد اذنه ما من شپی که رد دا شپاعتی قهری دی چرا دا صورت دعوال و مقصر دی زاریکم اللہ دیش پتنو اللہ اللہ استا سلم بے فعبدو دا تفریقی تفرید عبادت کئی پر دلیل عقلی بانی فعبدو پس بندگیو کنی اللہ فلا تذکرن اتاس و نسیت نقبل وی الیه مرجعکم جمعیان دیکھ اس بات دی قیامت کئی اللہ تواپس اساس در طول و وعدد اللہ لحقا یقینا اندہو یبدو الخالق یقینا در اللہ والپیداش کئی مخلوق ثم یعیدو بی دوبارا پیداشم کئی لیجزیل نذینا دیر پارا چلنا بدلور کیا کسان دا چیمان رو عمل کینی بالقشت پر انسان بانی والذین آکسان لهم کپرو چکو برے کرے لهم شراب دیل رسکلی من حمیم دا گرم بونا اللہ با دیل گرم بور کئی او دا دی گرم بو بین صورت سواد کی رازی آتا پانز دوستم نمبر آیات کی چلنا با دیل گرم بور کئی دے جہنم یا اللہ را حالا پر یزوق حمیم و غصاق اللہ ویدہ حمیم گرمی و بدی و غصاق و یین زوی دی انتر دے بیان دے اور دے بیان سورت رحمان کی امراجی دارنگی سورت کہاب کی امراجی سورت محمد کی امراجی دا سی گرمی و بچے مخون بوری تکی سورت کہاب کی وی سورت محمد کی وچی کلمی بس ٹوٹی ٹوٹی شی وعذاب علیم عذاب ادرد ان کے بما کانو یک فرمو سامدہ شریف کو برکاو هو الذی جعل الشمس ضیاءً دا دویم دلیل عقلی ذکر کئی مخی کی دا اللہ دا خالقیت بیانو شو او دا یہ مخی دلیل کی دا اسمان او دا زمک بیانو و دے دلیل کی دا نور اسومی بیان کئی خاص اللہ غزاد چې ګرځول د انور لاله زیان روخانه والقمر سومه ير نوران رڼا کوونکی زیان او نوران کدا فرق دی زیا ډیر رڼا ته قوی رڼا ته او نور چې لګرنا لګرنای لکه د نور رڼا د سومی د رڼا څخه ډیره ده. وقدرون دکې دې لره مناسل افړاونه د تعالی مجر پاته سپو شي عدد سنین په شمار د کلونو د حساب باندې. ما خلق الله نه دي پیدا کړي نه پاک ذلک دا شی نه مگر په حق باندې تفصیل سره بیانوي الله تعالی قوم لپاره چې هغه پوهیږي. ان فی اختلاف الليل والنهار دریم دلیل اخری دی او په دې دلیل کې شپه ورځ ذکر کوي. اول دلیل کې اسمان نظمه کوي، دریم کې نور اسفومه دي، دریم کې شپه ورځ ذکر کوي. یقینا په اختلاف د شپې او ورځ کې باندې دو په اختلاف د شپې او ورځ کې و ما خلقنا او هغه چې الله پیدا کړي په اسمان نظمو کې له آیات خامخا ډېرې نښې دي او ډېر دلایل دي. قوم یتقون قوم فارسې دي د الله نه. ان الذين لا يرجون لقاءنا هلا يقينا كسان چغا قيده نريزمي د ملاقات او دي خوشاله شوي په جون دنياوي باني واتما انو او دارنگي ارامي حاصل کري بها په جون دنيا باني او ها كسان چې دي زمنګ د ایتون نه خبر لري نو لایک ما واهم النار الله اذا كسان زير دي ور دي اند جهنم يندي بما كان يو سم سودا منو چري کوي. ان الذين يقينون اكثر شيء من العمل كاين يهديهم ربهم هدايت بو کې دې طرف دې په سبب دې ایمان درې وباني الله بو ته هدايت وکي سمن الله به رب القلب نصیب کی. هدايت نمبر دل طرف القلب دې لکه سوره کاف سنسم کې راځي و ربطنا على قلوبهم نو يهديهم ربهم نو مراد رب القلب دې. او دویم معنی داس کې یهدیمو بر سیدې نه عرب درې پل مقصد ته جنت ته بی معنی سب ایمان درې وبانی د ایمان په وجه به الله جنت ته ورسې. یهدیهم ربهم او بر سیدې نه عرب درې او د دې مقصد ته چې هغه جنت دی. او بی معنی سب ایمان درې وبانی د ایمان په وجه الله جنت ورکی. هدایت نه مراد جنت ورکولی. تیری بھائی بلان در مڑو دیون والی ہمیشہ جنتون دنیا متون کی بھائی دعوا پیا سبحانک اللہم اللہ دعوا ہم بان وردی پیہا پدی جنتون کی دائی سبحانک اللہم ان مقصد دار جنتیان چی اوشی غواری مداز سی آواز بکی چی سبحانک اللہم او چی کلا خوراک سکاک ختم کی نو بے بھائی واخر دعوا من الحمدللہ رب العالمین نو چې یو شی ځان ته راغواړي سبحانک اللهم بوي او چې کله خلاص کاکو کې نو بیا به سوی الحمدلله رب العالمین بوي. و تحیت د یو شي پیش کوي امریک سلامي و آخر دا مخیر دعا دی بدای چې الحمدلله صفتونه الله لري چې رب العالم دی. ولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير په دې کې الله زجر ورکوي. ولو يعجل الله كري جلتي كول ان تنا دي خلق لا شر په شر او تکلیف کې سوال کوي. ولو يعجل الله كري ان زر ور کولي يا جلتي ان کولي خان کول پر شر په شر کې استجالهم په شان د زر وختلو دی خیر نه را کدی خیر زر غواړي او الله ولا خیر ضرور کوي کدا شي الله دې له تکلیف هم ضرور کولې. ان مقصد دار دې اوختلو پوجه باندې او دا نه کې دې بد عمل نو پوجه باندې دا قضیه الیهم نو خامخا فیصله بشو دې تر دې اونېټه. ان مقصد دې دارې چنه وای کچر دې خلکو ته د ګناه پوجه ما فوري سزا ور کولې تر دې وخته پورې بوس دی شوی ختم شوی بوی. یو مقصد دا ذکر کوي د یاد چند وایي لکه دا خلک خیر زر غواړي او الله دې سوال قبله یې خیر ول ورکوي او زر یې ورکوي. نو که دغسې دی ته نه تکلیف هم زر ورکولی نو الله وایي دی به ورسه فیصله شوی ختم شوی بوی. نو ولو یعجل الله کچری تلوار کول نه خلق او توزر کول نه خلق او شر شر شر سره تکلیف مصیبت عذاب استجالهم پسند زر وختل د دیوانې خیر لره نلقو ویا الیهم پیسره بشو ویلی او تر دې ود نه ټی ان دې بوس مړه ختم بوي دا ولی د کار انسان د سی دا نه سغلتی نه کیږي نو کو پوری الله په غلطی دا خلک ته نیولې بیا با وس ختم شو ویلی پنظر اللہ دینا منفرد آقا سانچی امید نرزمون ملاقات وخبر اثر کشی کے چری وحیرانی ویدہ مصر انسان نظر دعانا لجن بھی دا زجر دے چلناوی کلد بانی مصیبت راشی مارا مدد کوئی او چی مصیبت دریشی بیم اللہ یری پلا چورتی انسان تا ترکیب دعانا منگ رابر لجن بچری پر ڈڑا بانی او قائدن یا ناسی اولانی انسان دری حالا ذکر کئی پر دې یو انسان کلا پروتی په ډډه کله ناسی کله ولاړی نو څه معنا په دې باندې چې مصیبت راشي نو دې الله نه مدد کوي چې مصیبت ډېرې سره پروتی او چې مصیبت له کمی بیا ناشي چې مصیبت ښه کمی بیا ولاړی نو مقصد دا دی که مصیبت ډېرې او که لږې داسې وخت کې الله ما را مدد کوي فلما کشفنا عنه الله چې د مصیبت الله درې کوي بیستا سوالنا یری فلما کشمنا کشمنا کدن زور او دا تقریم مرد دا تیری کالنم یا دوناگو کمنگینی و را بلی لیا تقریب تجد ترسید لی کذالکم دا قرنگی زوی نخشت شوری مسیحبین پار جاتی کون کما کان یا منو اکار چدی کئی ولقد احلکن القرون من قبلكم تخویف دنیا بی زکر کئی دنیا عذاب زکر کئی چلنای دا زورم پوجم دیر پیڑای مخ کی تباہ کری دی نو که تاس ظلمونه کوئی تاس هم تباه کیږي ظالمان الله دمکی ورکوي چې ګوره ډیر ظالمان می مخ کې تباه کړی د ظلمونو په وجه که تاس دا ورنګي ظلمونه کوئی تاس هم تباه کیږي الله یې موږ هلاک کړی پیړو ولا مخ کې سانو نه مازور مار کړی ظلم کو وجاتهم راغلی دی تر رسول دی پیغمبران بل بینات افکار دلیل نوبانی وما كانوا يؤمنون الا ايمان نور و كذلك هم دقن ينزل قوم المجرمين المشزور قوم مجرمان تا ثم جاءناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله بمغور دور تاثر خلائف بعد کی دون کی بز ما کی خلائف جانشین این رو سپاری کی دون کی بز ما کی او لنان جوړه کې پتا عملون دې لپاره چې موږ وګورو څنګه عمل تاسو کوي کې پتا عملون کې په کې ته اشاره ده چې په عملو کې کیفیت مهم دی کیفیت مقصود ده چې ته دا د دین کار کې په کومه طریقه کې آیا دا د پیغمبر طریقه ده او کنه ده ځان یې کې او دا نه ګاس سورت عرب کې تیر شو قرآن کې دوه ځله کې په لفظ راغلی یو دې سورت یونس کې او دویم سورت عرب کې راغلی جاسا ربكم يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون التم ينظر كيف تعملون دلتا ولينظر كيف تعملون نعمله كيف يسري مقصود ده شكار كين در پیغمبر طریقہ دا کنه ده کما سند سیورا سم رواج یو تړه ده کنه پیغمبر طریقہ ده یا دې کې سم شرط چې الله به تاسو مشریانی درګي و الله تاسو کې درتم ګوري که کله مثال دی ولاقی واکی خیر الله مجاهدین لورکی نغیت ملا ګوری شکی په تعامل تاسو کوم کردار ادا کوي ودات العلماتنا بینات کله چونو سدشی په دیو باندې غایتو نظم واضحه زجر بین کار د قران قال نجیو آیاتین بینات غایتو نه واضحه سمانه غایتو نه پاکی شرک رات شوی د توحید بیان بکی وقال الذين يكثرون لا يرجون شيئا نرجو ملاقات ايتي بقران راتلوغا في قران بان غير هذا غير الذين غير هذا الذي غير مقصد لا طول قران بدلك او بدله او بدله مقصد دار شياب كي ترميم وكا طول قران خير ما بدلوا خداكم شي توحيد اياتون دي الشرك رد ذات ذلك نو غیر هذا سمانه ټول قران بدل کا او بدل هو یا کی سو کا ترمیم پکې وکړه. دا توحید خبره تیزه لري. قل ما یکون لی ان ابدله، دا جواب دی. حاصل داره چې زه تبدیل نشم کولی، نو تغییر به څه وکړم؟ یعنی په دې قرآن کې ترمیم زما اختیار نه دی، ترمیم نشم کولی. نو چې ترمیم نشم کولی نو ټول قرآن بدله، الله طریقه ولا نشم کولی. قلته ورته ما یکونی مناسلی مالا نو بدله زه تبدیل کوم بدلی کوم من تلقائی نفسی طرف د خپل ځان نه ان اتبه تابداری نکم منگا داشی وحی کولی شی ماتا انی خواب یقینا زیریگم این اسوید کنه پرمانی کو دفت رب نل عذاب دور زیلوی قل نوشان لا ما تلقتو علیکم ملا دراکم بهی. پدایت که دویم جواب کئی دی اعتراض رو کچی دا قرآن بدل که پدایت که دویم جواب کئی یو جواب مخ که شما یکون لین و بد دلهو دا دویم جواب کئی. دویم جواب مقصد داره چه گوله دی قرآن بین اول ما دا زانن دی شروع کری دا خود انا پیدا دی در نا پا امر دا دی بیان ما شروع کری تاسو تا نو دا سنده چه زده قرآن پریدم رکا چه دا خود ما دا زانن دی شروع کری چه پریدم بلکه دامی دا انا پا امر شروع کری نو انا دا امر نبغیر نشم پری خوری نو قول تورتو اللہ شاید نو دا انا خوشوی ما تلوتو من مرسول دا قرآن علیکم تاسو بانی ولا ادراکم نبا اللہ پوی کری وی پدی قرآن بانی ولا ادراکم نبا اللہ پوی کری وی بیب دی قرآن بانی زما پا جو بانی فقال لبیستو پیکم ولا من قبلی فلا تعقلون. ادی جملی و مقصد داری چی گو رئی پتا قسم وقت تیر کلو پتاس کی دیر عمر مخ کی دینا سلویخ کال وقت پتاس کی تیر کلو پیغمبری نمخ کی لکه نبی علیه السلام ته نور انبیا ته څلوېښتم کال پیغمبري میلاویږي. نو نبی علیه السلام وایي چې تاسو کې خو ما څلوېښت کاله عمر تېر کړی او په دې څلوېښت کاله کې تاسو ته پته وه تاسو ما ته صادق او امین وه. نو چې دا څلوېښت کاله صادق او امین ومه نو اوس مې دا قرآن څنګه د ځانه جوړ کړو؟ فقد لبثت فیکم عمر من قبلک، یو مقصد دا دی چې ما تاسو کې څلوېښت کاله وخت تېر شوی او په دې څلوېښت کال عمر کې تاسو ما ته صادق او امین وه. نو چې تر اوس صادق او امین وم نو اوس څه چل وشو چې ما ته دروغجن وی او چې نه کتاب ته ځان نه جوړی؟ فقال نبی سو تاسو ما وخت تاسو کې ډېر عمر مخکې دینه فلا تعقلون، تاسو عقل نه لرئ. فمن اعظم ممن اتبع الله کریما او کذب بآیاته، دا زجر ورکوي چې نه هغه ډېر لوی ظالم دی چې شرک هم کوي او به دا شرک نه جایز کړی دی. نو شرک او یو ګناه او بیا الله ته د جوان نسبت کول دا بله ګناه ده. الله وشو دی ډېر لوی ظالم دا چانه سړي په الله باندې دروغ یا دروغ وي په یتون د الله یقینا نش کامیابېدلی مجرمان. ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، دی کې رد کوي د شرک په عبادت او نفی د صفاتو د الوهیت کوي د دې الهونه چلناوی دا یاری حمالکان دا نفیو دا ضرر نری او درین دا مشکیون عقیده بیانی دا مشکیون عقیده سرا هاولای شپاونا اخپن معبودان شپا گری دا یو دا زمان سری شپا دی سپارشین دی من لبا سپارش گئی. نو یا بودنا دای بنده که ما سواد اللہ نماد او چانا یا ضور هم ملاین پا هم اللہ پیرات گئی. الله وی ګوره د امریکانو نه پیو د زره نه دین ولی بندي کوي یو رد دا شو. دویم رد رو سری کر کوي قرات نه بیو نه نه بما لا ان فی السماوات ولا فی الارض، دا لیا خپل نه معلوم ندی. عجیب خبر ده شریک ده معبود ده او الله ته معلوم ندی. مسما نه کده معبود وین الله ته خام خام معلوم وي. نو چې الله ته معلوم ندی نو معلوم وشه ده معبود او شریک ندی، دا دویم رد شو. سبحانه و تعالی عما یشرکون، دا پی دریم رد کئی چه اللہ وی دا عقیده عین شرک ده چه توی دا زما سره شفیع ده لکه دی عقیده دا چاوه دا شفاعت قهری وه چه دا من لا سپارشونه کئی دا مشرکین عقیده وه. دی ده پانه امام رازی رحمه الله وی چه اغا وی دا نیکانو او دا انبیاء علیهم السلام شکلونه جوړ کئی و دا بوتان دی با چې کله موږ د دې بوتانو عبادت کوو نو فین اولائک الاکابر تکون شفاء لهم دا غټان مونږ له سپارش کوي دا انبیاء او کرام مونږ له سپارش کوي. بے امام راجی رحم اللہ خشتہ عبارت وی اغوی و نجیر پیا زمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر اللہ ویدی مثال دا شدے زمان زمانہ کی اکر دیر خالد قبرون تعظیم کی اولی کرام دا قبرون تعظیم کی على اعتقاد انہم اذا عظموا قبورهم پا انہم یکونون شفاء لهم من دلنا او دا یقیلی کمان دا قبرون تعظیم کو ندا اولی کرام من سپارش کی نگور امام رازی رحم اللہ پا خوالی مشکین چیو اغید نیکار بوتان جوڑ کریو او دا بیا چکر منگ دی بوتانو عبادت کو نو دغا مشران انبیاء یا نیکار دا منگ سپارشو نکی امام رازی رحم اللہ دی مثال نصب دارش خرد قبرون تعظیم کئی داوی که منگ دی قبرون تعظیم کو نو داولی اکرام زمان خوشحالی یا منگ سپارش کئی نو نن سلام دا قاقی دارا ويكون هؤلاء شفاعنا عند الله لازم من الفارسي سفارشين دي ديوان الشيخ عبد القادر جيلاني رحمه الله وي يا فقير الخلق ومشركا به احذر على ما انت فيه وي اي مشركا لكم سشكي دي نزان وساتا ما يقبل زيك وما يتهلنا ولرؤيك بابا ولا ينظر اليها لأنه غزبان على كل مشرك معتمن على غيره وستارو ثمنا دروازن کولاوی او نبت الله ګوري ذکر الله ار مشرک دسی غسی مشرک دنا ویلر بریش به ير فایل وصایت بینکم و بینه دا کمی وسیلی چم جوړی کری واسطه دا الله وی ختمه گئی دنا ما بین کی خپل مې کی دا واسطه او وسیلی م جوړاوا چگن من گیدے نکانو بزرگانو تاو او دی بی اللہ تاوی دا مکوا بے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ وی کلو شین تا تمیدو علی پا ہو الہو کا و سنموک چاچی دی اعتماد جوڑ شو داستا الہو ستا سنم جوڑ شو اعتماد پا یو اللہ کی پا برشی بے نکے کستا اعتماد پا خپل پٹی و دکان بانی جوڑ شو پا برشی دی جوڑ شو داستا سنم و الہو گرزی دا برحال اولا سی خشتہ عبارتون اوش شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ دا کتاب دل پتھ ربانی علماء جب زیرا نقل کی در عبارتون نو یعبدون اتی بنای کئی ما سیوان اللہ نو چا چن زرش سولیش دی تاون پیدر سولیش ویقون نو دی هاولا شفاونا داز من سپارش یعنی پنیج در نبانی قولا تنبیون اللہ ویت آیتا صبرو کئی اللہ تبی مال اغسل آلم وچی اللہ تا معلوم ندی پاس وانون پزما کی سبحان او فاضل نو تان او چد ام ما داسن شي کون چي شریکان گرزي د الله سره و ما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا الله انه خلق مگر ټوله په دین یو باندې او سمره ټول مسلمانانو د ادم علی السلام له دونه علی السلام پورې لاس پیړې تیر شوې دا ټول مسلمانانو خو فاختلفوا د اختلاف وکړو اختلاف شو دی کې شرک به را پیدا شو چې شرک را پیدا شو سورت بقرہ کے بیان تیر شو چھو بغث اللہ النبینا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع لہ ولولا کلمت سبقت من ربکا اللہ اکا نوی غا پیسنا چھ مخشو استان درمنا نوی خبرہ پیسرا سبقت چھ مخشو دو تیرشو استان درمنا اللہ قضیہ بین خام پیسرا وشو دیم ما بین کی پاچری پاک اختلاف کاو اللہ دا پیسرا کری اللہ پوری عذاب پا دنیا کے نور کئی بلکہ قیامت کے حساب کتاب کی ویقون اللہ انزو علی آت من ربی ہی ویلی چوالی نرا لگر اکی دوبانی اغا موجزا طرف درب دادنا اغا موجزا چکم منگا وارو موجزات خبرات لل خودی بیل اغا موجزا دراشی چکم زمان خواشتی منگا وارو فقل انما الغیبو للہ فانتظرو دای جواب دے حاصل داره چه گوری موجزه دا غیبونه دا او زمان سایلم دا غیبونش داره نو اختیار در عرول بطری قولانش دا حاصل داره چه زمان سا دا موجزی علم دا سرانش دا چه موجزه با کل رازی و کل بند رازی نو در عرول خیر خورا سبطری قولانش دا فا قولتا ورده این نمال غیب یقین غیب نن نه طالبان ته انتظار کوي یقین مستاسو انتظار کوون کنیو و اذا لقنا الناس رحمتا الله کرے جو سکو من خلق و رحمت رسد مصیبت نه ده تر سیدری نه اذا لهم مکر فی اتنا الناس بدین را پریبی شل ولی من پاتونه کی مکر پریبی مقابله او شل ولی من پاتونه کی قل اللہ ورتو چلنا پاک اصوڑے زر مکرن پا تدبیر کے ان رسولنا یقین من ملائک اکتوبون لکی ما تم کرنا تاسو پریبون جڑاوی و منصوبے جڑاوی والا یسیرکم فی البر والبحر لا بیزا جدے مشکیون تا اللہ وچی کرب دریاب کے دیرہ گیر شی نبیداتیم کیو اللہ را مدد کئی لوی مصیبت کی اولوی پریشانی کی اللہ را مدد گئی چکل علی مصیبت تیری شبی اللہ یری هو الذی خاص الناس یشیر گنتا سوانی فی البر و چکی او دریا کی حتی اذا کنتم تر دے چیوی تاس فی البر کشتو کی و جرین و روانی دا کشتی بین پر یوانی بریح طیبت پا حوا پاک بانی پاک سما درمیان خواه وائی و پریحو دی خوش آرین بیها پا دیمان جات حراشی تریحون عاشفون اغا سلی تیز و سختا وجاءهم الموج وراش ليت شفي من كل مكان ذا اثرمنا وظنوا ذي غمان كانهم شيخنا يحيط بهم راجل كلي شدي دعوا الله را بري الله را مخلصين له الدين خالص كون كي الله را شغي فدغتين كي شغا يو الله تاكي ازمكي وانا نور شدي بريدي دا شاكارو دا مكي دا مشركانو چاری په لوی مصیبت کې یو الله را مدد کاو او د زمکه علیه به ټول پرې خودل ولیره په دې وخت کې دا وسکار نشي کولای دا شان مدد وګړي چې غا په اسمان نو کېده د دې وینا له صحابي چې ده اکرم رجل الله او په دې وجه ایمان راوړ او چې وګړه په دې لوی مصیبت کې زما مدد دې نشي کولای نو په کار دار شر وخت کې مونږ اول الله را مدد کوو د دې نه به لسم نه تیښته کوله او کله دریا کې په چې دا حالت راغی نو به وعده دا وکړه که زه روغ جوړ بچوم نو زه به زموږ په نبی لسم به ایمان راوړم به را په نبی لسم ایمان راوړ په ځکه چې په غټ مصیبت کې دریا کې راسه یو الله مدد کوي او د ځمکې والا څه نشي کولای نو پار حالت کی اللہ والی نرا مدد کو خدا دفخانو کپارو دا حالو بے دی زبانی باری مو پس ہنو ریل خو زاہد کرے نکا روح المانی اغا خیستا خبری دی زبانی کری اغا وہ چی دنن سبا مشرکانو حالت داغین ریل بدتر دی لکر اغا سنی مشرکان پلوی مصیبت کم اللہ یری اللہ نرا مدد کری وكاوي وانت خبير بان الناس اليوم اذا تراهم امر خطير وخطب جسيم اللهيت اغويت خبري ش نن سما الخلق الى حاله دشكله يلي مصيبه براش ندعو من لا يزر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع دش شكر مدد كي ش ما دي كان دنا في ضرر ني اغلي دل اريد نشي كوري فمن ما يد الخاجر والياس و جنی خالد خاضر لسان امداد غواری دریاب که چرا گیری گی خاضر لسان تا چغی وی او سو که دیاس علیه السلام نمدد غواری و من همه یونادی ابو الخمیس و عباس او زنی ابو الخمیس و عباس نمدد کئی و من همه یستغیس و بی اهل الائمه او زنی خالد در نور امامان و بزرگان نمدد غواری برحال دیو اللہ نوی مدد نغواری نبيره المعني فبالله تعالى عليك قلني أي الفريقين من هذه الحيثيات أهدى سبيلا وستالي پاننا قسمي سي خبره ويوكي چه ده دوڑالو كي كم يوڑالو لي رخرا اغا ده مكي مشيكين خو چه اغي پا غرد مصيبات كي با يو الله را مدد كاو او كونه زمان ده مشيكين لغا دي چه ده پا غرد مصيبات كي من الله يري الله را مدد كي غير الله را مدد غواري د دې ځبان د اخر تفصیل چې روح المانی کله کوم څه عبارتونه جوړ کړي نو خوانو مشکین حالا سو داول نه مخلصین له الدین دی الله را مدد کوي او خالص کوونکی له دین الله پاک لا د چغی دین بلنا چغه ان پر دا ټیم کې دی الله را مدد کوي او الله ته چغه کوي او دا ویلای نن جاتنا کلا تم خلاص من هذه دی غمنا دی مصیبت نه الله بچ کړو دا کو نه نا خام خاشو من شاکین شکر استون کنه فلما انجام اذام یبغون فی الارض بغیر الحق اللہ کلا چی اللہ خلاص کی دی لرنا سب دی یبغون زیتے کئی پزما کی پناہ حق بانی بے زیتے شروع کی زیتے سرے بے اخفل کو پرو شرک کئی یا ایوہ الناس وی خلق انما بغیوکم یقین استاسی سرکشی علا انفسی کم ضرر ساس پناہ سنو بانی دی او متال حیات دنیا دا پا دا پای دی دا جن دنیاوی متال حیات دا دا پا دیو سوان دا سوان دا را شکل مشرک پا غٹ مصیبت کی اللہ را مدد کئی او اللہ ای مدد کئی حالان کی اللہ تا خدا پا تا را چیدارو سا بیان فت شرک کئی شرک نپری دی اللہ ای ور امداد کئی دعای اللہ ور قبلی دا غی جواب کئی چی متال حیات دنیا دا دا پا دا پا دی دا جن دنیاوی یعنی مقصد داری چی دار دنیا یو فائده دا دار اللہ کافر و مشرک تام برکی نو ذکر کافر و مشرک دعا قبول کی او دی غٹ مصیبت نی اللہ وقتی توربانی بچ کی دا مطال حیاتی دنیا مفول لہو دے دا پار دا پایده دا جون دنیا وی یعنی مقصد داری دنیا یو فائده دا اللہ کافر تام برکی کافر بانی غٹ مصیبت راشی او غٹ مصیبت کی اللہ نے سوال کی او اللہ یہ سوال دعا قبول کی او نجات و تور کی دا دنیا فائدہ دا اللہ کافر تا مر گئی ثم ایلی نبی منگا تماری کن ساس واپا سیر فن نبی کم مخبر درکو ما کن تا من پا سمان تاسو کول انما مثل حیات دنیا کما نزلنا من السما پا دیات کی تزید من دنیا ذکر کئی او دل پر اللہ تعالی مثال بیان ای اللہ دنیا د جون مثال د سره کما ننزل نامینه سمای کنا باران وکي او په هغه باران باندې قسمه قسم بوټي د وخیږي نو زمیدار خوشاله چې نه خپاسونه وش بنا سفاری باندې عذاب راشي د فصل تباشي دارنگ انسان بخفل جن مغرور ای مختلف امیدون ای خو ناسا پا پی مرگ راش امیدون تو نمگلی پا دیشی نالای دنیا خود دقا امر یا دقا جن دیره لکه باران وشی پا باران باند قسما قسم بوٹی راو خیجی لازمه که اپرتی خخشتا شی خو ناسا پا غیبانی یو عذاب راشی گلی وشی یا توپان راشی سنا پی راشی اور ٹول پسل تباش نداریں گے بندر پہ دنیا کی لاسلم مختلف امید نئی ونا صف اور امر گراش اور ٹول امید نئی نمگڑی پادش مقصد دار پہ دنیا مد ہو کر کے گئی دنیا دو نے دین کارم پری رہی انما مسن حیات یقین مثال جون نے کما انسان دو بولن زل نو چمن گرالی گل اسمان نہ فخت والا پا گن راو خیجی فخت والا پا گن راو خیجی بیدی بانی غا بوٹی دشمکی مم مادا سنیا کنن ناس شکری غیل خلق و ساروی حتی تردی پولی دا اخلتی الارغ و چونی سیزمکا زخرو پا ها خل خیست خل دول و زینتا و خیستا شی و ظن و اهل و گمانو کی دا غی مالکان جنم یقین لقادن و تاقاترون کی علیها پا دی پس اللہ و کولو بانی اتا هر شی تمرنا زمان گا عذاب لیرندش پیون حالن یه دو رزی پا جان دا مگو رو دیر را حسوین اندو شوی اپتر طول ختم شی او که اللم تغنا گویا که دا نوول ارد دا پاس البیلم سی فرون یعنی کرا کرا دا سی گلی او پا تمراش چی یو رز روز تا پتی لراشی تو کنی پرون دی پتی که دا پاس اندو دا سی اندو دا پاس التباگی كذلك هم دقيم فالشناتي فبسي سلام بيانا ويتون لقوم يتفاكرون لقوم فارشيغ في قركي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دا بيت الغيب الكي جنتا چه والله يدعو اللعنة بان الكي إلى دار السلام يقول السلام نتا چه جنت دي یا الى دار السلام یا کور در سلامتی آتا چای کی در اپن سلامتی آتا ویدی الات که من یشاو جات چلنه ووالی ترد بنی غلاری تا للذین احسن حسن و زیاده پلی که بشارت دی مومنانو تا چلنه بدی لجنت ملکی و اللہ با تخپل دیدار ام نصیب کی او دا قیامت و از زلنت او توروار داغین بی اللہ باش سایدی للذین احسن پارا سنو چاینی کی کری دا یعنی توحید او مانا الحسنہ خیستہ بدلہ راچی جنت دے للذین احسن آکا سان چنی کی غکلا توحید او مانا نو الحسنہ دیل سرے دیل نکی دے جنت دے والا و زیادہ او زیادت دے چیوال اللہ رب العزت دیدار دے یعنی دیل با اللہ جنت امور کی واللہ با تخبل دیدار ام نصیب کی الحسنہ مراد جنت دے او زیارت نمرا سرے اللہ دیدار دے اللہ بدی تخپل دیدار ام نصیب کی معتزلہ اغد اللہ دیدار نے انکار کی اغد اللہ پر جہت ام نشتا اللہ رؤیت ام نشتا او شاعرہ اللہ پر جہت نمنی خو رؤیت اللہ پر منی اہل سنت والجماعت چرے اغا جہت و رؤیت منی د اللہ لپاره جهاد شته لکه فوقیت یو جهاد دی د اللہ لپاره شته او القار فوق عباده فوقیت جهاد دی او دا غرنګي د نسلا دیدار او دیدار هم شته په جنت کې نو زیارت نه مراسله د اللہ رب العزت دیدار چې د اللہ رب العزت به دیدار کې د اللہ ملاقات به کېږي بعد به داسې خوش قسمته نیکان مسلمانان امی چه روزانه بید اللہ سا دو کارتی دیدار کیگی دو کارتی ملاقات کیگی وَلَا رَقُو جُوم وَلَا سِگِ دیو مخونو تا قَتَرُن تُرْوَالِ اونا زِلَّت مخونو بی توری گینا زِلَّت کیگی بنا وَلَا اِكَ اللَّهُ اِلَّا سَنَا صَابِ الْجَنَّةِ خَوْنَانَ جَنَتْ دی دیر دی جنت کی ہمیشہی وَالَّذِينَ وَاقَ سَنْكَ سَبُو سَيَاتِ شِكَرِ دی بَدْ عَمَلُنَا گُنَاهُ نَيْكَرِ جزا و سیت اندیلا بدل لبدا بمیسی پشان داری بانی و تارق مرسی بایت زلت ما لہو نبای دیل من اللہ فکر من عاشم سوک بچ کبون کے دیبا دلنا دا عظام نسوک نشی بچ کبون لین شفی قهری بینی کانما اخشیت وجوم قطع من اللیل مزلما گویا کیا و سولا شوید دیو مخونو تا قطع عن ٹوکڑا من اللیل دش پینا موزیمن دی تیاری والا یعنی مقصد دا اللیل مخونه بیدا چی طور خکاری اکب دی مخوانی چی طور شپا غلی دلی خدای کدار شان اصحاب النار خواندان دو ولی دیب دیور که همیشه ای و یوم ناشرم جمیعا ثم نقول للذین اشرکو مکانکم و دیکی تخفیف اخروی ذکر کئی اللہ تعالیٰ دی مشرکیون تا وچی دی قیامت دسی اوراز را روانه دا چی ستاس و ستاس معبودان میں سی براعت رازی دیو بننا بایکارڈ بکاوی او دا ننگی ستا معبود بس سال عبادت نا انکارو کی او باو چی مونگ دی عبادت نسو نا خبرو نو تا خود دی عبادت که چی توی دی خپلو معبودانو پا ما بانیسر نظر دی و زما دی حال نا خبر دی والنو یغا صدحان نخبر ندی اب انکارو کی او قسم باو کی چی دی زمانگ بندگی ندا کری مانگ دی دی باعتنا نخبرو و یوم ناشون بکونا چی اللہ مانگ راجمو کدی طول بیا مانگو آقا سانتا چی شرکی کری مکانکو مدگی پخبت زیبانی انتون تاسی و شرکاو کم اساسی معبودان فزیلنا بینهم اللہ مانگ با جدائی راولو دی ما بین کی وقال شرکا و بیدیو معبودان ما کنتون و تاس ایانا تابون چه خاص من بندگی کولا فکفا بالله شیدن بیننا و بینکون پورد اللہ گواف ما بین زمان که استاس و ما بین که اللہ گواری سمانا یعنی زمان دی پا اللہ قسمی چه این کن نایخین منگوان عبارت کن ساد عبارتنا لغاپین خامخانا خبر ساد عبارتنا من نیو خبر چه تا زمان عبارت کرده ری هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت الله وی دا غزه کتاب لو خکار بشی معلوم بکیان نفس ما اسلافت او عمل چی دا مخی کری دا طول عمل مخت حاضر شی او دا یب دا غطه اینگی بدی خپل غلطی بانی پوی شی چی رمون خود دیر غطه غلطی شوی دا لکه دا بزرگان زمان دا عبادت نبی خبر دی من خواست دیو عبادتو نکول دا دا غطه اینگی خپل غلطی بانی پوی شی ہنارے کب دغ دے کی تبلو معلوم بھائی ہری ہونا پسما سب تامن چمک کرے گرئی وہ رد دئی با واپس کرشی اللہ تشم اللہ دے دیہ قوب اللہ نمرک بش دیو نما خانیت ترون ہوا سچرئی رضان دروغ جڑاول کل میئر خم من السماء والارض من يملك السماء والابصار تا دلیل عقلی ذکر کئی او دا دلیل عقلی اعترافی دے چې مشرکین دا خبر من چې رازق یو الله دے مالک دغه ګونو سرګو یو الله دے ژوندی د مړ نه مړه د ژوندی نه راځون کې یو الله دے مدبر د ټولو کارونو یو الله دے یعنی دا غا صفات دی چې دا مشرکین ام من لغی په اقرار کاو نقول تور تو ما یذ کوم چې ورېدو کې تاسو د اسمانو د ځمکې نه اما یملک السماء سوگماری در وگونه در سرگو ما یخری الحی او سوگ رو باسی جوانده در مردینا او رو باسی مرد جواندینا سوگ تدبیر که در طول کارونو پس ایخون لازلت دی بوچده کارونو طول اللہ کهی پا قول تورتو یا پلاتا تقون تاسو ندیگی در لانا فدالیکم اللہ در دیس فتنو اللہ لکتاس رب دی او حق زاد دی فما ذا بعد الحق فنشر يرسل فريخوز ذا حق ما إلا ظلم قر قمرائي ذا بعد الحق رسل ذا حق ما أو يا رسل ذا فريخوز ذا حق ما قر قمرائي ذا فأنا تشربونكم ذا تاسر لولا شيء ذا حقنا كذلك حقت كلمة ربك عن الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون الله وشعر كذا مشركان فريخبر الشرك بان اكلاك باتيري نو دی بارہ کلا پیسلا وشوا چلی ایمان نراوڑی دی بل ایمان نمحروم ای کذالکان دا قنی حق ثابت شوی دا کلمت رم بگا پیسلا نرف صفا کسانوش باسقان یقین دی ایمان نراوڑی قل حل من شرکائکم من یبدو الخلق ثم من یعیدو لیکن مرد کئی پو مشکینو اللہ و تاوی چی دستا معبودی سشینش پیدا کولی نو پس وای د الله سره شریکان ګرځوي دا ستا شرکا څه پیدا کولی نشي چې پیدا نشي کولی ولې د الله شریکان ګرځولي کونو حل من شرکا یک مشته ستاسو شریکان نو مناسوی عبدالخالق چې اول پیدا کړي مخلوف میدوه بیا دوباره پیدا کوي بیا دوباره پیدا شو کی کلنا طور تو چننا پیدا الخلق اول پیدا کی مخلوق پر اس میں یعید و بید بارم را گر سی قیامت پر اس فانا تو پکون پس کم تر تو تا سی کم تر تو لولا کی گئی تا سی قل هل من شرکائکم من یهدی للحق قل الله یهدی للحق پدې کې مراد کوي په مشرکین باندې الله تو چې دستا شریکان حق تر سوال نشي کولی حق تر سوال خو صرف الله کوي شعر کرستا معبود حق تر سوال نشی کولی نو ولی اللہ شریک گرزی اکم مخی وستا معبود اول پیدایش نشی کولی دوباره پیدایش نشی کولی او دل تاوش حق تر سوال نشی کولی قول تور توی حل من شرکای اگمشتای سادو شریک کرنم یهدی اصوک چی خودنا کئی طلب نحق تا قول اللہ تور تیل ناپا یهدی خودنا کئی اور سوال کئی حق تا اپا ما یهدی اصوک چی ہدایت کئی حق تا حق وڑے لاتا ایو تبا چلا تبیداری وکلشی اما اللہ یهدی الا ایو حدا مگر آغا سوک چیغا ہدایت نشی کولی الا ایو حدا مگر داشت تلار او خود لیشی یعنی دی ابل تلار نشی خود لیتا تلار خود لیکی پا مالکون سیتا سنکی پا تحکومون سرنگی پیس سرکوی تاسی وما يتبع أكثرهم إلا ظنًا وإن ظن لا من الحق شيئًا إن الله عليم بما يفعلون فذلك رأسك في دليل المشركان بالي مشرکین پادلو کې ودلی سره تبا وزن چې دوی په ځوان په سیټکل ګمان په سر باندې ونوي په ګمان باندې خبره نه ثابتي و ما ته ته ځان کې سمجان دی ونه ځوان الا ځوان مګر د ګمان او یقینا ګمان چې پیدا نو کې د حق نه دی وشي یقینا پاک پوئے دے پا آسمان شدے کئی وما کانا دا القرآن ایترا من دون اللہ دیکھ بے سر دا قرآن بینی گی اور دا قرآن کریم پینج سپاد بینی گی یو دا چلا قرآن افتران دا دویم مخکنو کتابون تصدیق کئی دریم دا احکام تفصیل بکی دے اور سلورن بے شکا کتاب دے پینجم چلا دا اللہ طرف نرے دا پنځه صفات د قران بیانوي و ما کان هذا القران الا من القران الكريم يبتلى جزان جوړ شوی ما سی ودان نه ولیکن تصفیقا لذي لیکن شته کې اون کې دا کتابونه شو مخ کې دینه تفصیل د کتاب دی کې ال کتاب نور الله محفوظ دی د الله محفوظ او تفصیل دی پکې نشته شک پدې کې طرف در رب العالمین نه ام یقنا و دی ترا و دزان جور کړه دا قران کریم قل تور تو افات و اتلو کې به صورت ان په صورت باندې میسی په شان دی باندې راتلو کې په صورت باندې چې هغه په شان د صورتونو د قران کریمي و د ورو بلې منی ساتو ازم سونه ساسو اسې ما سوا د نه ساسو اشتنی وای بل کذ بما لم یت علمی ولما یاتیم تعبیله زور کئی منکرین دا قرآن تا او دا غیل انکار دو وجه بیانی چرای دا قرآن انکار کئی ولی یو دا چه بی مرمیوهی تو بی علمیهی دای دا قرآن پا مقصد ندی پویشوی او دویم ولم مایاتی امتاوینو دای تا نگر اغلی انجام دا انکار چه غذاب دی مقصد دا چه دا قرآن نا انکار کئی نو یو وجه دا چه دا قرآن پا مقصد ندی پویشوی او دویم دلی انکار چی کم انجام دی چی اغا عذاب دی یعنی عذاب تران دی راغ دی که عذاب را لی بی بلاس انکار نکی بلکه دو بلکه تجیب کل قرآن کریم بی ما پس سبب دلی چی احاطا دی نو کلی پا علم داغی بانی اولانو بای راغ دیو تا تابینو داغی انجام ولم ما یتیم لانو دی راغ دیو تا تابیلو انجام دلی انجام د انکار سره عذاب دی هم دا غنګي تجربه کړم کسانو چې مخ کې نه وګوره څنګه انجام د ظالمانو و منهم زنه دی ومنه مناس یا من نبی چې من لري قران باندې جن او سوي چې من لري دی قران باندې او ساره ګډه خو په لاره پسات ګرو باندې الله پاک وایزه پسادیان ته جنما و ان کذبوک اکسدموک